Čitamo biografiju Muhammeda alejselam iz knjige Ar-Rahikul Mahtum, zapečaćeni džennetski napitak. Za njega je žalost bila što niko ne primi islam. Čuvena taifska dova glasi: Gospodaru moj, molim te da me fizički ojačaš i da me izvedeš iz bezizlazne situacije u kojoj se nalazim. Molim te da me očuvaš od ljudskog poniženja. O najmilostiviji, ti si staratelj nejakih, ti si moj staratelj. Molim te, ne ostavljaj me na milost i nemilost tuđincima koji me neprijateljski dočekaše. Gospodaru moj, ne prepuštaj me njima. Stvoritelju moj, ako ti nisi srdit na mene, onda za sve ove patnje ne marim. Tvoja briga o meni je prevelika, stoga utječem se svjetlu tvoga lica, kojim si rastjerao tamu i uz pomoć kojeg upravljaš ovim i budućim svijetom. I molim te, skini svoju sržbu s mene. Obdari me svojom milošću dok ne postignem tvoje zadovoljstvo. Niko nema snage i moći osim tebe. Kada ga ugledaše dva Rebijatova sina u ovom teškom stanju, probudi se u njima osjećaj milosti i pozvaše jednog dječaka, malog kršćanina roba, zvanog Adas, i rekoše mu: Nosi ovaj grozd onom čovjeku. Kada dječak dođe do Resulullaha alejhisselam, dade mu grožđe, a Resulullah alejhisselam pruži ruku i reče: Bismillah, u ime Allaha, a zatim pojede. Adas reče: Ovako ne govori narod ovog kraja. A Resulullah alejhisselam ga upita: Odakle si ti i koje si vjere? A on reče: Ja sam kršćanin iz Ninive. Resulullah alejhisselam dodade: Ti si dakle iz sela dobroga čovjeka Junusa bin Meteja. A on reče: A odakle ti znaš ko je Junus bin Metej? Resulullah alejhisselam odgovori: To je moj brat. On je poslanik, a i ja sam poslanik. Adas pade po Resulullahu alejhisselam i poče da ga ljubi u glavu, ruke i noge. Sinovi Rebijata su sve to posmatrali, pa jedan drugom reče: Onaj tamo će ti pokvariti dječaka, nećete više slušati. Kada se Adas vrati, upitaše ga: Teško tebi, šta ti bi? A on odgovori: Moj gospodaru, ovaj čovjek je osoba kakve nema danas na zemlji. Ispričao mi je nešto što ne može znati niko osim čovjeka koji je poslanik. Obojica mu na ove riječi viknuše: Teško tebi, Adase, s tvoje vjere će te prevesti na svoju, a tvoja vjera je bolja od njegove. Pred ovom pomoći, pred ovom pobjedom i ovim predskazanjima raziđe se oblak tame, žalosti i očaja koji je pratio Resulullaha alejhisselam od njegovog izlaska iz Taifa onako skrhanog i ojeđenog, pa dok ne odluči da se vrati u Meku s čvrstim naumom da nastavi započeti posao oko tumačenja islama i dostavljanja vječne Allahove objave sa novim poletom, snagom, voljom i ushićenjem. Tada otprilike Zaid bin Haris mu reče: Kako ćeš ponovo u Meku kad su te protjerali? A on odgovori: O Zaide, Allah, kako vidiš, pronalazi izlaz i daje olakšanje. On će potpomognuti svoju vjeru i uzdignuti svoga poslanika. Predočavanje islama plemenima i pojedincima. U mjesecu Zulkade, 10. godine od poslanstva, krajem juna ili početkom jula godine 619. po kalendaru, Resulullah se vrati u Meku da nastavi izlaganje islama plemenima i pojedincima. Zbog približavanja sezone hodočašća, ljudi su masovno dolazili u Meku na kamilama iznurenim i iz mjesta dalekih da obave obred hadža i da bi za sebe korist imali i da bi u određene dane prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah obskrbio, njegovo ime spominjali. Resulullah alejhisselam je iskoristio ovu priliku pa je obilazio pleme po pleme, izlažući im temelje islama, pozivajući ih u Allahovu dželešanuhu vjeru. To je činio s istom snagom, istim elanom i istom metodom kao što je to činio od 4. godine poslanstva. Rekao je Ez-Zuhri: Resulullah alejhisselam je išao i pozivao u islam nudeći kuranske znakove i svoje djelovanje, ne bi li pokajanje učinili i mnogoboštva se okanili. Posjetio je Bena Amir bin Sa'sa, Muhariba bin Hasfet Fezareta, Gasana, Merreta, Hanifeta, Sulejam, Abesa, Bena Nasr, Benal Bukai, Kindeta, Kelba, El Harisa bin Kab, Uzreta, El Hadarimeta, pa niko od njih ništa ne prihvati od islama. Ova plemena koja je naveo Ez-Zuhri nisu prvi puta došla u kontakt sa Resulullahom alejhisselam, niti im je prvi put predočen islam te 10. godine, nego je to Resulullah alejhisselam činio svake godine, počevši od 4. kada je i dobio imperativ da javno nastupa, pa do posljednje sezone hadža pred hidžru. Stoga se ne bi moglo reći da je određeno pleme pozivano u islam u jednoj određenoj godini. Učenjak El-Mensur Fevri navodi neka plemena koja je prvi put pozivao u islam te 10. godine, a Ebu Ishak prenosi i metode pozivanja kao i njihovo odbijanje. Evo ukratko o tome. Benu Kelb. Resulullah alejhisselam je otišao kod jedne njihove porodice koja se zvala Benu Abdillah, pa ih pozva da vjeruju Allaha Đalešanuhu i njega kao poslanika alejhisselam. On im je rekao: o Benu Abdillah, Allah je dao lijepo ime vašem ocu, a vi ne prihvatate ono što Allah daje vama. Benu Hanife. On je njih obilazio kod kuće i pozivao ih u islam i da povjeruju u njega kao poslanika. Niko od Arapa nije ružnije odbio ponudu kao što su oni. Benu Amir bin Sa'sa je starješina kod koga je otišao Rasulullah alejhisselam i pozvao ih u islam da vjeruju jednog Allaha Đerlešanuhu i priznaju njega za Allahovog poslanika. Jedan iz porodice pod imenom Dahiret bin Firas reče: tako mi Boga, kad bih pustio ovog mladića Kurejšiju, živog bi ga pojeli Arapi. Zatim dodade: šta misliš Muhammede, ako mi tebe priznamo i primimo islam, a potom Allah pošalje mjesto tebe nekog drugog, hoćemo li te moći naslijediti? Resulullah alejhisselam reče: odredba je u Allahovim rukama, on vlast daje kome hoće. Onda nam ti nisi potreban, i oni ga odbiše. Vjernici islama van Mekke. Resulullah alejhisselam je izložio i ponudio islam plemenima i delegacijama, a također nije zanemario pojedince kao i neke znamenite ličnosti. Neki su pozitivno odgovorili, tako da islam primiše mnogi ljudi neposredno poslije perioda hodočašća. Evo nekih od tih. Suvejd bin Samit je bio ugledni jesribski pjesnik. Njegovi su ga zvali nadimkom Kamil, što znači potpun, zbog njegovog pjesničkog dara, časti i porijekla. Ijas bin Muaz je bio mlad dječak porijeklom iz Jesriba. U Meku je došao sa delegacijom iz plemena El Eus. Nakon povratka u Jesrib, Ijas je ubrzo umro, donoseći šehadet, učeći tekbire, zahvaljujući i slaveći Allaha Đalešanuhu. I niko ne sumnja u to da je Ijas umro kao pravi musliman. Ebu Zer El Gafari je bio stanovnik iz okoline Jesriba. Kada je došla vijest u Jesrib o Muhammedovom alejhisselam poslanstvu preko Suvejda bin Samita i Ijasa bin Muaza, legla je na srce Eba Zerra i bila povod njegovom islamu. Tufejl bin Amr ed-Dusi je bio častan i ugledan čovjek, darovit pjesnik, poglavar plemena Dus. Njegovo pleme je imalo vlast ili nešto kao dominaciju u nekim pokrajinama Jemena. Posjetio je Meku 11. godine po poslanstvu. Stanovnici Meke prirediše mu topao doček sa velikim počastima. Oni mu rekoše: o Tufejle, stigao si u naš grad, a u njemu se nalazi čovjek zagonetan i nesvatljiv za nas, koji nas podvoji na skupine, međusobno nas zavadi, govori kao vrač, razdvaja oca od sina, brata od brata. Bojimo se za tebe i tvoju pratnju od onoga što je nas zadesilo. Ne razgovaraj s njim i ne slušaj što govori. Tufejl priča: tako mi Allaha, toliko su bili uporni da sam odlučio niti da ga čujem, niti da s njim razgovaram. Kad pođoh u mešćid, začepih uši pamukom da ne čujem ništa od njegovog govora. Tufejl reče: stigoh ja u mešćid kad on stoji i klanja kod Kabe. Zastao sam blizu njega, pa me Allah ne ostavi, a da ne čuh neke njegove riječi. Govor koji sam čuo bio je ugodan. Rekao u sebi: jadna ti majka Tufejle. Tako mi Boga, ja sam darovit pjesnik, dobro razlikujem lijep govor od ružnog, šta mi smeta da poslušam govor ovog čovjeka? Ako je nešto lijepo, prihvatit ću, a ako je ružno, zanemarit ću. Proboravio sam tu dok on ne krenu kući, slijedio sam ga. Kad uđe u kuću, uđoh za njim. ispričam mu priče koje sam čuo i upozorenje, brigu ljudi za mene. Rekoh mu da sam začepio uši pamukom, ali da sam ipak čuo dio njegovog govora. Rekoh mu, pričaj mi, šta je s tobom? On mi predoči islam i zauči Kur'an. Tako mi Boga, nikad do tada nisam čuo ništa ljepše od toga. Kakav divan govor. Primih islam, izgovorih šehadet istine i rekoh mu, mene sluša moj narod, ja se vraćam u svoj kraj. Pozvaću ih u islam, a ti moli Allaha da mi da neki znak. Dimad el-Ezdi je porijeklom iz plemena Ezd Šenuet iz Jemena. Liječio je ljude. Došao je u Meku i čuo njenu ološ od ljudi kako govore. Muhammed je uistinu lud. On u sebi pomisli. Kad bih došao kod tog čovjeka, možda bi ga Bog izliječio uz moju pomoć. On nađe Muhammed alejhi selam i reče mu, o Muhammede, ja liječim od ove bolesti. Hoćeš li da te izliječim? Resulullah alejhi selam reče, hvala pripada Allahu, njemu se zahvaljujem i od njega pomoć tražim. Koga Allah uputi, taj neće zalutati.